și gustos că te-l bei cu om frumos, măi. Dar te-l bei cu om urât, ți se oprește vinul în gât, măi. Bei mori, nu bei mori, dacă mor să fii destul, dacă mor să mor să tur, măi. Bei mori, nu bei mori, dacă vrei să bei destul, dacă mor să mor să tur, măi. Uită-te la Viorel, s-a îmbătat și el nițel, măi. Ce să zice de dorit, îi se pare apa vin, măi. Bei mori, nu bei mori, dacă vrei să bei destul, dacă mori să mor să tur, măi. Bei mori, nu bei mori, dacă vrei să bei destul, dacă mori să mor să tur, măi. Hai să-ntele! Și să-ndeltămându-se vârte